خدای دې بلی والا تا دې ټکینو دا بوونه. الله فرمای فکیف اذا صابت مصیبت سرنگیا آل بئی کل چور سیدو دیتا مصیبتا. یعنی مصیبت دا او کنے چھتا پیغمبر پا فیصلے فیصلے نکلو مر فاروق تے ورو سرے کچھ. اللہ وی بما قدمت دیم دا پسوب دا غدی چوڑان دکڑی لا سنو دی ثم جاؤ کا بیانا غلے وی تاتے پیغمبر احلیفو نبل ثم جاؤ کا بیانا اللہ فرمائی دا پسوب دا آمالو دا دیدی پسبب دا لاس حاصری چکڑی دی لاسونا بی سم مچاو کے حلفونا باللہ بیا راشتاتا کسمنا قوی پا اللہ باندی ان عرد نے اللہ احسان و توفیقہ نو اراد زمان مگر احسان و توفیقہ و دجوڑخ ارادم و جی. نبی علیہ السلام تراغل وی جی موگو دنظر احسانی دا پارا عمر فاروق تتلو مووی گوڑا کدا حالت او دا خبر جگڑا حل شی مونگو فیصلی تنو تلی او قسمون خورل پا اللہ چی زمونگ ارادہ نیکاوا او دی عمر زمونگ کسواو سر تلرک. اللہ فرمائی ثم جاؤ کا بیارا شتاتا قسمون خوری پا اللہ ان اردنا چنو ارادہ زمونگ مگر دا احسانن دا احسان و توفیقہ و دا جوڑا اولائک الذین دعا کسان دی یعلم اللہ پوہ دے اللہ اللہ پا دیبانے پوہ دے ما پاسو فی قلوبیم چی پڑھنو دوی کی دی ددائی پڑھنو کی جس دی اللہ پا پوہ دے فارضانم بس مخواروا اے نبی دوینا وعزوہم او نصیحتو کدویتا وقلوہم فی انفسیم او آیا دوی دنفسنو بارکی یا کی انفسیم دبی پمی فلنو کی قولم بلیغا وینات سرگندا یا قولم بلیغا وینا اثرنا کا ددی نفسنو بارکی دوی تا وینا اثرنا کوایا یا ددی پمی فلنو کی دوی تا وینا اثرنا کوایا دعوت چلوا وقلهم وایدیتا کی انفسیم پمی فلنو دبی کی قولم بلیغا وینا اثرنا کا یا قولم بلیغا وینا سرگندا ددی میفلونو یا ددی د نفسونو متعلق دی توا واضح وینا کوا الگ دی پویگی و مارسلنا من رسول او ندی لگلی مونگا اس پیغمبر الا لطاع مگر دی دا پارا چه تابداری اکلیشی ددی پیغمبر بیزن اللہ پا حکم دا اللہ ولوانهم کچروی بی ظلم و انفسهم کل چه ظلم کرے پزانون اقبلو جاو کارا غلی تا تا فاستغفر الله بس بخنه غفته ده الله نا واستغفر له رسوله بخنه غفته دي له پیغمبر لوجد الله تواب الرحيم خامخا مندره وي دي الله توبه قبل انکه مهربان پوری دا بر لو سپیکر بند کی ہاں. فلا وربك قسم دي استا پرت اے نبی داسنه داسنن چ دی وي یعنی فلا وربك فلا و ربکا یعنی لے سلام رو کما یزمون فلا و ربکا ندرا شکار سنگ چی گمان دے و ربکا قسم دی استا پر فلا یعنی لے سلام رو کما یزمون ندرا شکار سنگ چی گمان دے و ربکا قسم دی استا پر اللہ وی اے زمان نبی استا پر دی قسم دی لا یؤمنون مومنان نشی پاتے کے دے حتی یحکموں کا تردی چی فیصلہ کنو گر رہی تا فی ما پاغا اختلافات کی شجر بینہم فی ما پاغا سکی شجر بینہم چی اختلاف پیدا شے ددی پمس کی پاغا اختلافی مسلو کی تا بانی فیصلہ انو کی دی مومنان ندی ثم لا یجدو فی انفسیم بیاو نمونی پخپل زرنو کی حرجن تنگی یا حرجن شک او ستا پا فیصلے پڑھ کی شک او تنگی پیدا نشی مما قضیتا داغنا چتاورتا فیصلے کری ویسلم تسلیما و غارکی دی پامیشا غاڑا کی خودو سرا ستافی سلیت. گورا دری شرطنا دا ایمان دا پارن، یو یو حکیموک چی فیصلہ چینو پا پیغمبر، دویم لا یجدو فی انفسی مہاراجا چی پخپل زرکی بیا پاغا فیصلہ پیمانا نشی، دویم ویسلمو تسلیما او غارا ہمیشہ کی دیا گا فیصلے تو بس داد ایمان شرط دانا چی دا پیغمبر پر سنتو فیصلہ کی ہو اس سے نقصان ہو رسی یہ رسول کو نہ بس مسلمانان لازمان بم پہ کولن چل اس داخ پہ مانتے آنا. اللہ فرمائی ولو انا کتبنا علیہم کچر منگا پرس کرے پدیبانی انترو داچو وجنی انفسکو اخپل داننا اوی خرجو من دیاریم یاو زید اخپلو کرونا ما فالو اللہ قلیلن نبی کرے دیدا کار مگر لگو دبینا ولو انہم کچر دی بانی دا لازم شے فرس شے لکا بنی اسرائیل بانی چسنگا فرزو دا توبی دا پارا دا توبی قبل دو شرط چوائی اخپل دان وجن علب متوبہ قبلی اب یہ خرجو من دیارم یاو زی دخپلو کرونا توبہ و ملک اب دی ما فالو اللہ قلیل من ام نبی کرے دی دا کار مگر لگو دا دینا ولو انہم کچرے وی دوی فالو چکرے وی ما آغا کار یو عزو نبی چپن ورکول شدی تا پاغی لقانا خیر اللہ ام ندابو بہتر دوی تا خیر یوم یعنی خیرن پر دارن دابا بہتر دوی تا پا جوارو جیانونو کی واشد دا او مضبوطا تثبیتا تثبیتا پس ثواب کی یعنی اشد لهم تثبیتا علی الحق والثواب. مفسرین ہوئی دا بہو مضبوطا دیتا پس ثواب کی و ایزن او پدر وقت کی لاتینا ہم ورکربو مدیتا من لدننا دخل طرفنا اجر نظیم اجر لی ولا دینا ہم صراط مستقیم او خامقائد ادبت روی مدیتا رب دلارنے جی تھا وہ میں یوت اللہ اور رسولا چاچے تابیداریوں کے دا اللہ اور دا پیغمبر فولائے کمال لذینا بزدا دا کسان سربی انام اللہ علیہم کے نام کرے اللہ پاگوی باندی من النبینا دا پیغمبر آلنا چاچے دنیا کی دا اللہ اور دا اللہ دا رسول حکم مانا تابیداریوں کا نو دا اللہ وی فولائے کا بزدا کسان مال مال لدینا سردا کسانو نبی انام اللہ علیہم چی نام کرے اللہ پاغوی باندی من النبینا دا پیغمبرانونا والصدیقینا و دا صدیقینونا دیب دا انبیاؤ سرے و دا صدیقینو سرے و صدیقین نصر مراد دی نو بازی مفسرین ذکر کئی مراد تی صدیق اکبر یا مفسرین وی کل من صدقا بکل دین مراد تینا آغا سوک دے چھ در طول دین تصدیقی کرے دے آغا تمام صحابہ صدیقینو کی شامل وشوادائی و شہیدان مراد تینا عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شوادان مراد اللذی یشہدو بصحت دین تارتن بالحجت والبیان وطارتا بالسیف والسیام مراد تینا دی شہید ناغ دی چی دد اللہ دین پا دلیل پا بیان او دا توری پا ذریعہ خور کردی او دا تشہادت راغ لی والسالحین سالحین نمراد تول صحابی الذي يكون صالحا في اعتقادي وفي عملي اغت صالح وي چاچدا او عمل دار نیکی بس اغت صالح وي نو صالحین او صالحین و صدیقین او صدیقین سرا او د شهدا او سرا او د صالحین سرا اولائک و حسن اولائک او خدی دغه کسان رفیقا پمرګر کیا کی ذالک الفضل من اللہ دا فضل دا اللہ دے طرف نہ دے او کافر اللہ علی من پوا یا ایو الذین آمنو اس حکم رعیت تھا چود بادشاہ رعیت جہاد تا تیار ہو سیکھا اے دا حکم رعیت چر وقت و جیار تسوسی تیار بوس استا پمل غیر مسلم راغ تبا ریڈی ناس بس بادشاہ وقت اعلان کئی دجیات تبا میدان توسی خبر کوئی اگر کہ بادشاہ وقت فاسق فاجر والے لگے خدا کو حکم پتا منل لازم بھی اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو او ایمان والو خذو حذرکم انہی سے سامان دے رو دو دشمن ستاسو فانفرو سباتن بس جائی تولی تولی اگن فرو جمعی آئیو جائی تولا بعض خلق دایات بل سے پوری چسپا نہیں خواہ ریو دے دا اللہ پلار کی تولی تولی آگن دو سے بھی خواہ چر تو دے وی تبلیغ لو دے دا خبر آو رہی دا جہاد دا آیات نے انکار اور تحریف دے کاغ ملا کے اکامی دا آیات پیش کے دا جہاد کی تحریف کئی خدا جہاد پایا تم تو ردا حکم جہاد کرے اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو او ایمان والو خذو حذرکم انہی سے سامان دیا رو لو دو دشمن ساسو دو پتیلو بسترو نہیں ہری گی سنے بے ہری گی نو وقت کی داخلہ ہی نہیں ہری گی خان اگر وہ کہ تولا دنیا مجھ گزارشی منتا دین یا رنشا جہاد کیا غم ہوئی بس خواہ دین یا رنشا نباز تحریف کی خودو خضرہ کو میں ویلے دخواہ فن فی روس و باطن بس زئی تولی تولی اسے اترے قرآن کی تحریف کی امونگ جاگا پس سنوائی لگا ہے شاگر رہتا ہوئی یا رجی بس تاس سموائی خیر نچنو آئیو خود رب مجرمان کی ہو کرنے ہاں زخوی ہدا ہے سلیم چی بھائی صفائے وائیں ماتا شن شن گن گن ناراضی زمون پدی مر گرو کے بعد شن شن گن گن والے ماتا دا ناراضی خا فن فرو سباتن بس زئی تولی تولیا گن فرو جمیا یا زئی تول وین نا اس جر وین نا یہ کنن من کمبا استا سنا لمن خام کاغذی لو بت انا چی سستی کئی پجیات کی لازمی مانا یا مانا متعدی لئے بت انا سستی نور اللہ پجیات کی لازمی مانا لے سخی پننا انل جہاد رسوکی کی تو جہاد نہ جہاد والا خبر ہے نا کئی خاص آپ ڈیرا بدلے گی اللہ یقیناً باز تا سنا لمن خام خاوی چرستی کی دجیاد نہ فینا صاحب کم فینا صاحب کم کو رسی کی تاوتا مصیبت مصیبت کالا نوائی دام منافق خزانہ ملا علیہ تاکی طرح نام کرے اللہ پما باندھی اس لما کم ماں شہید ان کے لچنو ماں ددی سر موجود خدش زور سر نو گنی دا مصیبت بدما پسر دا بچاوی منافق ولینا صابتکم وینا ولینا صابکم قرشی کی تاوتا اصابکم قرشی کی تاوتا فضل من اللہ فضل دا اللہ دے طرف نہ لے یقول انا نوائی دا منافق فضل سے غنیمت فضل سے خوشحالی پا جیاد غنیمت را رہے نور سے مال و دولت را رہے نو دا منافق وائی کالم تکم بے نم و بے نو تب گنی چنوا پمستا پمزد کی محدت دوستی تب گنی چنوا پمستا سو پمزد کی دوستی دا منافق راشی پسی نلاس کی زدی اڈو دوست نو مزد دا سیر کرے ما ماتم لگ گنی مت کی سرا کے خبر کوئی دے بیا پسی نلاس کی دیو رانا وانا جب استا مر گرے ما چھ مومنان ورطا ہوئی زمال اخفل کار کا تزمو مر گرے سنگے تزمون مر گئے نہیں جا پر ان منافقان سرناس سے کافر و سرونن موس پہ پلکار دیکھا وہاں نو دے چرا روان شیو غنیمت تلال نو دے گتی مروری سوئی یا لے تنی آیا افسوس کن تو ماہم چوے دوی سرا پا فوز فوز نظیما نو کامیاب شو بہم پا کامیاب ایلوی سرا ہو کاش چزم دے سر گئے دادی سر نشو من نقصان میں منتخب فلیقاتل فی سبیل اللہ. اس حکم دے بادشاہ اور ادوار ہوتا کہ جہاد بکوئی گورے کہ ملک اسلام ہوا کہ چلے دا ملک اسلام غاری نو جہاد ہوتا. فلیقاتل درہم حکم القتال فی سبیل اللہ. او دا جذبہ صحابہ کے وقت اللہ فرمائی فلیقاتل فی سبیل اللہ. فلیقاتل جہاد تو دا اللہ پلار کی, فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی. الذین کسانو سرا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ کی غرقی جوند دنیا پاخرت باندی. اللہ ہوئی جہاد تو دا اللہ پلار کیا خلق سرا چگئی دنیا غرقر دا آخرت مقابلہ کی. یو مانا لکہ کافر دے آخرت پر خود دے دنیا غصت اگئی سر جہاد ہوگا. دیو مانا فلیقاتل فی سبیل اللہ جہاد دیو کی دا اللہ پلار کے الذین کسان یشرون الحیات الدنیا چی خرسی یا قربانی کئی. یشرون الحیات الدنیا چی قربانی کئی جوند دنیا بالآخرتی پر مقابل آخرت کی. اللہ وی جہاد دیو کیا خلق چی غیر دنیا قربانی کئی پر آخرت مانگی. اے دنیا قربانی کئی پس بانی آخرت بانی. اللہ وی دا خلق دی جہاد کیوں جہاد کون ماغ سکشی چگئی دنیا قربانی کی دا آخرت مقابلے کی. خبر ہے جہاد مجوجو نہیں شکولے مجوجو خا دا صحابہ و شان چگئی دالی دل چل آور تو ومن یقاتل فی سبیل اللہ ہر آسو کیوں جنگی دو دا اللہ پلار کی. فیقتل بس شہید شو اگلے بیا غازی شو فسوف نوتی اجر نظیما بس در دے چور بکو دلرا اجر لئی دغ وجوا چغی دالی دل چبائی پا شہادت کیوں او پا غازی کی دو کیوں جنت دی دوارو کی خیر دے دمو. اگر جنگی کستنتونی آکے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیش کسان دش پیتو زرد مقابلے تیخ کلیو سنتنی آ جنگ کی دیش کسان دس 7000 مقابلے تیخ ہرائی دالی در خبر کوئی اگر دالی دل مر گرو چیدی کی شہادت راگے ام کامیابی او کہ غازی شنو ام کامیابی. ابو سفیان ورتو ہوئی او خالد کم نیو دیشتا ندش پیتو زرو مقابلے نہ اور تو یہ او ابو سفیانا کل چ زماد نبی خلاف بھی نظام در تک کمزور نہ کاری دو اس در تک کمزور اخکاری چی مان را گئی خود چی توینو نور با مباسو نو دیشت نور اخکاری نو دیشت و دیشت سمرشن شپیتا شپیتا کسانی در شپیتو زر مقابلی تختر خواہ خبر کوئی دادا گئی دا جہاد سرمی لو آگا سعد رضی اللہ ترانو چکل پدری ہاں پوری کی دا نو مردر تو ارادی چی دانگ چکل او دانگل نو پدری ہاں پوری شو یو بلتوئی بھائی چانا خود سرکشوی نہیں دیو وہی مانا لوٹا دو دست رو کشید بلور تو ایدار ماں مندلے دریا کی دار چی تابیو چی تر گٹو گٹو در جنگنانو پوری دریا برا رسید لے دار جیاد پمینا اللہ ورطا دریا تابی کرو. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو با امیرو لے گو چلار شاہ اپلانی دائی کی پمیسر خار کی چونے ہو کنی فوج دا صحابی چراغ لے وی قتل دا مصر اغزائی جنگ چکم یاد کرو ورتا اغا دیر دا خیز علاقہ و خی علاقہ و بس آئی کی نکنستا چونے وی دین دیر لیا مدن دے زو جنگل کې وکړو خلق ورته جنگل کې مو جوړوي چوڼي دلته چوڼي جوړه کې جنگل کې وځناور دی وینې جنگل ته خلق امر پر سروال دا څنګه عجیب خلق دی جنگل کې جنگل کې وځناور دی صحابیو دی دا مغیره رضی الله تعالی عنہ جنگل ته تقریر کوي دا جهاد جذبو ښه دی یار ذل مبشرات نحنو نازلو نبیا نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا جنگل زراورو واوری مونگ دل تراغلیو مونگ دا نبی علیہ السلام مرگلیو او دا جنگل خالی کئی که جنگل مخالی نکو زناورو من وجدناو قتلناو کم جنگل زراور مونگا اون منتون مونگ بے قتل و وجو بے حدیث کرا دی پاک جنگل کی دا سے غراش سورش ټول جنگل خالی شخا هر چا خپل بچی ځان سره غوسته او جنگل ورته خالی کړ دا د جهاد په جذبې سره حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ تور ور سره جنگل کې تلار رو کشوا یو منظر مخې تراغه و غورې دی دیو ته تور رښت کوي غورې کوم منظر یا زد نبی علیہ السلام شاگرد دی ځان سیش زد نبی علیہ السلام شاگرد دی مان جنگل کی لار رو کشوی راو که تو غوری دیو پا مانی حملو کا نو پدی تورا نصر لرکو حدیث کرا دی دا صحابی ہوئی دا منظر ما تا دا سکی ویزو پویشم چی دی ما توی ما پسی را دا ویزو ور پسی روان شم منظر ما نمخیو زور پسی وی اگر رو کشوی لار پا جنگل کی ما تاو کولا دا گورا دا ایمان او دا جیاد پا جذبہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمانی رو دا زکات پسی ابو العلاء عزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیگو نو پا دریاب پوری قدل وی حجبن اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر مرگرو تو ارادان لی اصون را پری دی پا زنگ پا سمندر اصون اور پری خودل جیاد تطلل اصون دا سروان دی لکدر زمکی دا پاس او بورتا اللہ دا ستا دیکی مرگرو دی پدی کی دا اللہ رضا لطولا شہادت لطولو غازی کی دل لطول اغا آرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پچھرے کی غشن خطر او وینی تسار چی وینی لقبل لپنی چی او لپکی اغا وینی راخلی او پخبل بدن راکا جی او ایفستو و رب الکعبہ قسم دی پزاد خانہ کعبی ویزا کامیاب شم برا شہید کی گی ویزا کامیاب شم او موږ کامیابی ستو چې ډېر وروته یو کړو ښه ډېر خوبونه وکړو ښه دا کامیابی ده هغه شهادت کامیابی ګڼله حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله لاله هغه نو ویلي فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب قال اللہ مصرعی وفی ذالک ایشا وفی ذالک ایشا یبارک او سالی فی شلو ممزعی سورت بقرہ کی منگوے آغاز ہوتی حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شداد عرب اللہ شاگر روا شاعر روا حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل اولاد راغن کر سلور زامن بیواو رہی ہو بچو ماستاسو ارامیان نی راوڑی اونم استاسو پلارو ماما شرم پلارو ماما گان شرمولی چه غلط کارونو میکری واوری که میدان جهاد کی نبی دا نه تکلیف او رسید نبی تا او تاسو جواندی ای جنات رخپل سینی پی بردون بخم شایر آلیا صحابی آلیا تخپل سینی پی بردون بخم کل چه بچی لارل شیدان شل واپسی خبر راغی چه مبارک شاہ اولاد دی شیدان شل پدر مقام کی انصر دلاللہ تعالیٰ ناوی چه دارا تووی چه زما دا نبی امام الانبیاء حال مرسی اخو بچ دیکھنا وی دا قلو بچو پروائی نساتلا وی اخو بچ دیکھنا وی اخو بچ اللہ فرمائی ومن یقاتل فی سبیل اللہ حراسو کیو جنگی دو دا اللہ پلار کی فیقتل بس قتل شا او یغلب فیقتل بس شہید شا او یغلب یا غازی شا نصر دے چور بکو دلا اجر لوی ومالکم سشوی تاولا چ جہاد نکوی دا اللہ پلار کی والمستضعفين من الرجال او حالان چې کمزوري د سړونا او النساء او د زنانونا والولدان او د ماشومانونا هغه تاسو په انتظار دي ولې یاد نکوي هغه ماشومان هغه سړي او خځې بډاګان ا کمزوري هغه په انتظار دي چې کله به مؤمنان راځي او د کفارو د ظلم نه مخلاص شي انتظار ناشتی اللہ مسی چیوی چی تا جگڑا نکی اگر یو مجاہد دا کشمیر کیسا کولا پی مونگا دا سمندر پغالو یو لاش را روان پی مرگو رو توی چی دا لاش را واقل چی لاش را واقل دیو زنانا لاش پی غالی لے پلاستک چی سا کاغذون اپراتی ما مرگو رو توی دا کاغذون راوالی چراواغ سره په پلاستیک کې تړلې وو وی او مسلمانانو واوري وی او مسلمانانو واوري زه مسلمانو هندوانو زما عزت غست خو ما هندوانو تخپل عزت ورنکړ او ما دې سیمتا سکړ ځان ورويشتو خو پوره د قیامت زما د عزت تپوس وا او مسلمانانو ستا سنکوم که زما عزت لور شو زما وینی توی شوی خورا دا کامت زما وینی توی گی زما عزت لور کی گو تاسو غلی ناس نلاوی سشوی تاو تاوی چی دیاد نکوی حالان که کمزوری دا سلوناو دا زناناوناو دا ماسومانونا اللذینا ماسومان کمزوری ماسومان ناریناو زنانا یقولون چغیوائی اے رب زمون آخری نامی نازل کریا و باسی مونگ دا دی کلینا ظالمی آلو آچے ظالمان دیو سیدون کی ردی او گردے مونگ لرا دا قبل طرف نا دوست او گردے مونگ لرا دا قبل طرف نا امدادی اللہ دینا آچے سان چیمان رالو یو قاتلو نا فی سبی اللہ جیاد چید اللہ پلار کی او آچے سان چی کفر اوک کفر کرے یو قاتلو نا فی سبی لتاو جنگی کی پلار دا شیطان کی کم چی مومنان دی دا اللہ پلار کی جنگی کم چی کفار دی چا پلار کی جنگی شیطان پلار کی فقاتلو لیا شیطان با جنگی گئی دوستانو دا شیطان سرا انکہ دا شیطان یکیناً فرید دا شیطان کا نظیفہ دے کم زورے علم ترے لالذین آئے تو گرنا کسانو تا کیل رہم چی ویل شودوی تا کفوے دے کم بند کئی لاسول دا فسادنا او پابندیو کئی دا مزا خطاب مومنہ منافقانو تا واو پابندیو کئی دا مزواتو زکاتا ورکی زکات فلما قطبانی ملک تالو کلچ فرس کرشو پریبانی جیاد ناسا پایو ڈلد دینا ازا فریکن ناسا پایو ڈلد دینا یرید دا خلقنا کخشت اللہ پشان دیرید اللہ او اشد خشیاو یا زیادا پیرکی دا دینا وقالو دیویلی ربنا اے رب زمم لما قطب تالین القتال ولد مقرر کپنبانی جیاد لولا خرطنا ولدن رستو کولو منگئی لاجلن قریب اغنیتے نزدیتا او اے نبی علیہ السلام متاو دنیا کلیل سکر دنیا دلگا والا آخرت و خیرون و آخرت غرد لمن اتقا داغ چاد پارا اتقا چزان و ساتر دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا ولا یظلمون فتیلا او زیادے بنکی کی پتاسو فتیلا تو اندازی دا باتی دا کجوری دا دکی فتیل نکیر کتمیر ستو برماویل پردے تھوئی ولا یظلمون فتیلا و زیادے بنکی پتاسو دپات باتی دا کجوری دا ڈکی برابر اس ترغیب الی القتال اینما تکونو کم جائی کی وی تاسو جیاد نکے جیاد نکے اللہ وی جیاد کے نکے خمر چی دو پنسیب کی لکلے اگین اخلاص دے نشیخا اینما تکونو کم جائی کی وی تاسو یدرککم الموتو گیر بکی تاولر مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کوئی تاو پاغ بروجنو مضبوطو کی اللہ وی کا غبرج مضبوط کیوی وچی مرگ پا نصیب کیلی کرو نا غمرگ با سکی دا رات لر وین تو سبو محسنتن کورسی کی دوی تا خوش آلی یقولو نوائی دوی یقولو نوائی دوی آجی من اللہ دا طرف دا اللہ نا وان تصبهم كورسگی دیتا سیئتن تکلیف یقولون وای عادی من اندک دا دستاد و جنا نبی علیہ السلام تبی چی تکلیف بورتا و رسیدو وی دا دستاد و جنا چی کلن راغلے بس دا رسیدو زمان باغونا میوی نکی مصیبتونا و تکلیفونا دی دا بچاوی دا با دی منافکانوی خواد یا دی یهودو گوی حاضی من اندک دا دستاد و جنا او قرآن کلاوی دی یهودو نظری داوا یتیرو بی موسیٰ و مماو بد طالب نسل پا موسیٰ علیہ السلام دا پا مر گئے خبر پوئی بد طالب نسل موسیٰ علیہ السلام او پا مر گئے دا دا بد طالب اسم رواج دے چکلا جنہی وادی کی ویر داس پیر راغلے دا بس کور کی شر و فساد دے دا چی میں وعدے کرے دنو خیر میں نے مندر دا فلانے زوے چی میں آگلے بس مصیبتو لدی اخواقی کلا انگور پاس ہے پاسا آبائی پاسا دل اکر درل سے مصیبتو رسی نو داوی ندیس پیری پا مخ پاسے دلیم تولا از مصیبتو لدی وائی بلمازی دا وقت وہ پاسے دی نو دی بنوی پاس ولی دا د بلمازی خبرې کوي کی د دې د وجنا دا ټول مصیبتونه دي الله فرمایي و ان تصبهم سیئۃن کورسیږي دوی تا مصیبت نو آئی حاجی من اند دا دې ستاسو طرف نه قرې زما نبی دوی تا کل من اند الله ټول دي د الله طرف نه فمال یا اولای القوم سری پدې قوم باندې لایا قادونه افقونا حدیثا قریب نه راځي پېشي په خبره ما سابک من آسنت ناغا چورسی کی تاتا سخوشالی فمن اللہ بزاد اللہ طرف ندار وما سابک آغا چورسی کی تاتا من سیئت ستکلیف فمن نفسک بزادتا دا عمل وجدا من نفسک یعنی من عمال نفسک داستا دا عمل وجدا وارسلنا کل الناس او لگل منتال رہے پیغمبر خلق لرا رسولا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا و کافی اللہ گواہ اس تسلی نبی علیہ السلام تھا میں اتی رسولا چاچے تاب داروں کا دا پیغمبر فقد تو اللہ پتا تاب داروں کا دا اللہ و من تو اللہ ہرا سوچ واؤڑے دو نفمار سلنا کالے محافظ بس نہ دے لے گلے منگتال دیوان حافظ ام نے گابان اے زمانے بھی کسو کواؤڑی وا دوں وہ یقون نہ تو آتن وائی مشرکان وائی منافقان تعاتن تعاتن نکرران یعنی منل دی منل جمون منو بالکل منل دی منل تعاتن منل دی منل دی بداوی منو جی منو جان بیوی منو لو تتیار نو خا اللہ فرمائی ويقولون واي منافقان طاعت من لمنل فاذا برزو كلچوزي دوی من اندكا استاد خوانا بيتان دشپي جرگي کي طائفت منهم يودل د دينا غير الذي غير داغنا تقولو چتا ورته ويلي تا چ تم خبر کړي داغ خلاف کي دشپي جرگي کي اواز پخلوي چمون من والله يكتب والله لكي ما يبيتنا چ دي دشپي جرگي کي بيت دشپي جرگي توي فاردانم بس مقوالا و دبینا و توکل اللہ و زانس پارا پا اللہ او کافر اللہ وکیلہ ذمہ دار اس ترغیب قرآن تا افل آیت تدبرون القرآن سوچتا کیدوی قرآن تا ولو کان من اند غیر اللہ کچر ویدہ قرآن دا طرف دا مخلوق نا لو جدو فی اختلافا کثیران و خامقا مندل بیدی پدی کے اختلاف دیر و ازا جاؤم کلچ راشدی تامرن یو حکم من الامن دامن او الخوفی یادیر یا زاوبین و خوریبی اغیلہ اصل خبر داوا چې د دې آیات مقصد داو نبی علیہ السلام بیا لاربی شهدا ایڈیٹر والا راغلی